na komizoba paladoti ganga imoninga oko yakozuwa ngambo ya pamba bakofola kamoninga boyete minga imbikoti ngai na nzoto mpona la muluwe ereki ngai ye dede ngai na komizoba paladoti ganga imoninga oko yakozuwa ngambo ya pamba Bako fola kamoninga boyete Minga imikoti ngai na nzoto Pona la muluwe Ele kinga ye So kinga inako yebisa Boko tutenga Pona nini u Bolingo ele kinga imetele Nako miko yoka solo ya liwa Maria Limeranga moninga So kinga inako yebisa Boko tutenga impona nini ho Bolingo ere kinga imetele Boko miko yoka solo ya liwa Maria imelanga moninga Komizoba paladoti ganga imoninga Oko yakozuwa ngambo ya pamba Bakofola kamoninga boyete Minga imikoti ngai na nzoto Pona la muluwe Ele kinga ye So kinga inako ebisa Boko tutenga Pona nini u Bolingo ele kinga imetere Nako miko yoka solo ya liwa Maria imelanga moninga Nako luka kadede na bakwe nyoso Nako suwa kaye epa ya mari Nako linga kaliboso ya kolala Fizionomi na ye na mote manangai Nako peta katangwa na bakwe nyoso Paponte la dede liwa liko meringai Nako lovaka na makango na yeo Toka bola kamikolo misato misato Na bolingo yonga inalinga yeo Etiki bolingo ekomi ya maji oho Nako luka kadede na bakwe nyoso Nako zuwa kaye epa ya mari Nako linga kaliboso ya kolala Fizionomi na ye na mote manangai Nako beta katangwe na bakwe nyoso Paponte la dede liwa liko melingai Nako lovaka na makango na yeo Toka bola kamikolo misato misato Nako lingo yonga na linga yeo Etiki bolingo ekomi ya maji oho kolu kaka dede na ba kwenye son na kozu akaye pa ya mari na kolinga kali poso ya kolala fizionomi na ye na motema nanga na trompeta katangwe na ba kwenye son ba bondela dede ni wali komelinga na kolo paka na makango na yeo toka bora kami kolo misato misato na polingo yonga na linga yeo Tiki bolingo e komi a majeo.